Ateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O 1/5 w porównaniu z ubiegłym tygodniem wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Dziś prawie 650 nowych przypadków. O tym, że terytorialsi to ludzie gotowi zawsze do pomocy, mówił z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej minister obrony. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w sprzątaniu bulwarów nad Wartą w Częstochowie. 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i jeden zgon. To bilans pandemii w Polsce z ostatniej doby. Poprzedniego dnia wykonano 29 tysięcy testów na obecność wirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że nowych zakażeń jest o 20% więcej niż tydzień temu. Przybywa również osób leczonych w szpitalach. No ten trend wzrostowy nie tylko przejawia się w ilości nowych zakażeń, ale także oczywiście w ilości nowych pacjentów, którzy muszą być hospitalizowani, więc to jest jakby dla nas ostrzeżenie, że jednak powinniśmy się zaszczepić, ponieważ generalnie praktycznie w 100% są to osoby, które nie były zaszczepione. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Najmłodsza formacja w Wojsku Polskim, Obrona Terytorialna, świętuje po raz czwarty. Z tej okazji w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego wręczono 6 sztandarów wojskowych. Terytorialsi to ludzie gotowi zawsze do pomocy i zawsze blisko obywateli, tak mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, dziękując żołnierzom za służbę. Szczegóły Agnieszka Drążkiewicz. Brygady, którym wręczono dziś sztandary wojskowe, to jedne z najdłużej istniejących w ramach WOT jednostki. Te wyjątkowe dla wojska proporcje odebrali żołnierze z Mazowsza, Śląska, Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski, a także z Centrum Szkolenia WOT z Torunia. Sztandar to jest nie tylko płat tkaniny, ale wyjątkowy element naszej takiej wojskowej architektury, który łączy w sobie honor, męstwo, odwołanie do tradycji. Mówił rzecznik WOT pułkownik Marek Pietrzak. Z kolei szef MON minister Mariusz Błaszczak dziękował żołnierzom za obecne zaangażowanie w pomoc mieszkańcom terenów przy granicy z Białorusią. Uruchomili infolinię. Żołnierze WOT-u na tych terenach doświetlają miejscowości. Kontaktując się z władzami lokalnymi, dbają o cyberbezpieczeństwo. W WOT służy obecnie ponad 30 tysięcy ochotników. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wojska Obrony Terytorialnej są formowane od 2017 roku. Święto nawiązuje do powołania 82 lata temu Polskiego Państwa Podziemnego. Maksymą terytorialsów jest hasło zawsze gotowi, zawsze blisko. Częstochowianie sprzątali dziś bulwary nad Wartą. Centrum Usług Komunalnych, które zorganizowało akcję, dostarczyło worki, rękawice oraz przekąski. To okazja do rodzinnego spotkania, zadbania o czystość przestrzeni publicznej i edukowania dzieci oraz młodzieży, mówi Łukasz Kot z Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. To chyba jest najfajniejsza forma edukacji. Można wydawać dużo na plakaty, jakieś ulotki, filmy. Natomiast chyba przykład jest najlepszą edukacją. Śmieci nie rosną, śmieci też podrzuca, więc uczymy tego, że nie warto podrzucać. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Często z dziećmi też jakby sami z własnej inicjatywy chodzimy i sprzątamy. Każdy lubi iść do lasu czy na łąkę i tam spędzić miło czas, ale musi być tam czysto. No jak będziemy wychodzić po wysypisku śmieci, to dla nikogo to nie będzie przyjemne. Zaułek i myślę, że miejscowi sobie tutaj wieczory spędzają. Dużo szkła, szczególnie potłuczonego, no co zrobić? No trzeba to sprzątnąć po prostu i tyle, nie? Dziś sprzątane były nadwarciańskie brzegi, przy których przebiegają ścieżka rowerowa oraz piesza. Zakończyły się 24 targi wydawców katolickich. W czterodniowym wydarzeniu w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie wzięło udział blisko 100 wydawców. Odbyło się wiele spotkań z autorami, mówi rzecznik targów Paweł Waszczyk. Chociażby spotkania z laureatami Nagrody Feniks, czy wyróżnień, czy nagród. Bogata plejada autorów książek dedykowanych duchowości, książek dedykowanych współczesnemu postrzeganiu w ogóle pojęcia, co to znaczy być chrześcijaninem. Z Tomaszem Terlikowskim, z Pawłem Lisieckim, z autorami wydawnictwa Biały Próg. Centralnym wydarzeniem targów była wczorajsza gala, podczas której wręczono nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Wśród wyróżnionych w 19 kategoriach znalazły się m.in. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Archiwum Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro raczej pogodnie, tylko po południu na południowym zachodzie oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Suwałkach, 20 w centrum do 23 w Poznaniu i Wrocławiu. Nad ranem będzie od 5 do 14 stopni i uwaga na mgły, bo mogą ograniczać widzialność do 500 metrów. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Witam ciepło na trzeciej godzinie. No nie wiem, nieważne proszę Państwa, trzecia godzina ciemnej strony mocy w programie trzecim, w trzeciej godzinie. Tak, w trzeciej godzinie. To wszystko wynika z tego, że przy słuchaniu Massive Attack ewidentnie ciśnienie spada i człowiek wchodzi w taki delikatny stan błogości. Z drugiej strony sobie myślę, że akurat ta składanka dzisiejsza, bo przez moment się zastanawiałam, czy z okazji urodzin albumu Protection nie zagrać dla Państwa koncertu Massive Attack. A potem pomyślałam, stworzymy playlistę, która brzmieć będzie jak najlepszy koncert Massive Attack, na którym Państwo mogliby albo mieliby okazję być. I stąd te utwory na dziś wybrane. 18 mamy ze sobą. Obiecywałam, że co najmniej 27 nam się pojawi, czyli tyle, ile świeczek na torcie, chociaż przewrotnie mówiłam, że 26, no bo 26 dzień września i 726 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. To wracamy do masywnych. Do północy masywni grać nam będą i też, jak mówiłam, przed 23 te najlepsze smaczki z albumu Protection zostawiłam właśnie na trzecią godzinę. Aha, Karma Koma musi zabrzmieć. Protection musi zabrzmieć w wersji oryginalnej. Kilka jeszcze utworów pomiędzy, które przed 23 nie zagrały w Trójce. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Now take a walk. But when there's trust, there'll be trees. Someone with funk will hear beats. Karma coma. Jamaica and Roma. Karma coma. Jamaica and Roma. Karma coma. Jamaica and Roma. Karma coma. Jamaica and Roma. Crazy, see I'm swaying. You're digging a hole in your neighborhood. You're you're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, i.e. my baby, me, my baby. Deflowering my baby, i.e. my baby, mate. I must be crazy. You must be lazy. Coma, coma. What? Jamaica and Roma. Coma, coma. What? Jamaica and Roma. Coma, coma. What? Jamaica and Roma. Coma, coma. What? Jamaica and Roma. Jamaican in Roma. Massive Attack, co prawda ten utwór jak na drugim miejscu jest na albumie Protection, ale wiele osób kojarzy właśnie album Protection właśnie z utworem Karma Coma, niekoniecznie z utworem Protection, który zabrzmi nam, tu zdradzę tajemnicę od razu, prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. No i tam wspaniały głos Tracy Thorn, która ma dzisiaj swoje urodziny. Co prawda, tak, zgadza się, Honey Goland, wydany w 2010 roku, to był ostatni ich album, a od tamtej pory tak naprawdę dwie epki, czyli dwa single. No dobrze, niech będzie, że trzy, ciągle czekamy, a może się uda, by Massive Attack wydał kolejny świetny, bo świetny, nie ma co przeczyć materiał. Silent Spring przed nami, Massive Attack, i wracamy do przepięknego albumu, jeżeli Państwo go nie znają, Collected. No i tak będziemy grać do północy z przeróżnych albumów masywnych. Ainsi comme quoi, je suis pas de Paris. Ainsi comme quoi, je Just Thank you. spread with two. Gravity zero, see me slow. I bounce off walls, does my footing at four. Can't be sweet though, incomplete though. And the frames will freeze. See me on all fours. Inertia Creeps i Massive Attack. No, jeżeli państwo są stałymi słuchaczami Ciemnej Strony Mocy w Trójce, no to tu zupełnie nikogo nie zdziwi informacja, że to jest mój ukochany utwór masywnych. I jeszcze do tego ten teledysk, który absolutnie bije wszystkie teledyski. No, dobrze, może poza Angel, poza Unfinished Sympathy i teraz mogłabym długo wymieniać. Oczywiście, poza Butterfly Code. Nie, nie. Absolutnie Inertia Creeps, jeżeli państwo nie widzieli teledysku do tego utworu, to proszę sięgnąć do czeluści internetowych i się przyjrzeć. Ależ państwo się rozpisali dzisiejszego wieczoru, naprawdę. Panie Krzysztofie, ogromnie dziękuję. Cieszę się, że pomysł na monografię zespołu tak panu przypadł do gustu i rzeczywiście to prawda, samodzielnie może pan wyrobić sobie zdanie na temat muzyki i rozwoju zespołu. Bardzo się cieszę, dokładnie o to chodziło, a że akurat zdarzyło się tak, że 26, no dobrze, tak, ja wiem, 27, 20, 27, 26, dobrze, 27 lat minęło od momentu wydania Protection, do którego właśnie w tej chwili muzycznie wracamy. No to nadarzyła nam się taka okazja, jeszcze do tego 26 dzień września, to właśnie dziś i jeszcze do tego 726 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Heat Miser, czyli skąpiec ciepła.

close to 60% of U.S. multinationals' foreign profits were booked in tax havens. Profits moving to these havens are totally artificial. There's very, very little real economic activity in tax havens. The economic and thus social scaring of this pandemic is without modern precedent. So how do we end tax haven extraction in a time of emergency? First, we should publicly highlight that big multinationals have a tax deficit. The tax deficit is the difference between what a corporation should pay if it was subject to a minimum tax rate of, say, 25% in each country where it operates, and what this company actually pays. Second, countries must collect this tax deficit. To do so, they can simply look at where sales are actually made. When this company makes 10% of its sales in Britain, then Britain would collect 10% of their tax deficit. We don't even need a global agreement to end tax havens. Any single country can unilaterally decide to collect the tax deficit of tax-dodging multinationals today. If several nations join forces, as nations like France, Denmark, and Poland effectively have in burying companies registered in tax havens for state bailouts, this could be enough to render tax havens useless for major companies. And collecting the tax deficit of giant multinationals would be vital to treasuries and public services now on course for colossal strain. Do 2020 roku, w środku tak naprawdę największej pandemii w zeszłym roku, Massive Attack wypuścił najbardziej politycznie zaangażowane 3 utwory na singlu Utopia. W kolaboracji z Solem Williamsem Young Fathers przed momentem są Williams, ten sam, który dopiero co nam rapował w sobotnim wydaniu Wydziału Rytmiki Stosowanej, ten sam, który współpracuje z Trentem Reznorem. Tam jeszcze Young Fathers przed momentem, no i Angels, która dziś nam się wyjątkowo nie zmieści, jeżeli chodzi o utopię. Ciemna strona mocy w trójce, zostało nam malutko czasu, ale bardzo się cieszę, że Państwu to nasze dzisiejsze wyjątkowo masywne spotkanie tak się podobało, że taki odzew. Postaram się wracać, może niekoniecznie do masywnych jeszcze w tym roku, no ale przygotowywać takie playlisty wydłużone, bo tak to można chyba nazwać. One Love, Massive Attack, jeszcze 2 kompozycje przed północą. But I believe in one love. I believe in one love. Yeah. You know me. Some men don't feel secure unless they have a woman on each arm. They have to play the field, prove they have charm. They say don't lay your heads in one basket. If the basket should fall, all your heads will be broken. But I believe in one love. I believe in one love. Oh girl, I believe in one love. I believe in one love. Oh girl, oh. find a woman of your dreams. We'll always be there, no matter how bad things seem. Ever so faithful, ever so sure. No man could ever ask for more. Give me now your I believe in one love. I believe in one love. Oh girl, I believe in one love. Nie licząc, proszę Państwa, wszystkich singli i maxi-singli i muzyki filmowej i remiksów, licząc tylko i wyłącznie albumy, łącznie z albumem Collected, z którego właśnie przed momentem zagraliśmy Live With Me z genialnym Terry Collierem. Massive Attack wypuściło 62 utwory, ale uprzedzam, to tylko te albumy studyjne, proszę sobie do tego dorzucić całą resztę. Udało nam się dzisiaj po ciemnej stronie mocy zagrać dla Państwa 29 wybranych kompozycji Massive Attack, zebranych w 3 godziny spotkania z okazji urodzin. Och, Tracy, wybacz. Z okazji urodzin albumu Protection, drugiego albumu Massive Attack i z okazji urodzin Tracy Thorn, 59. Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu, Kasia Frysz-Dwojtkowska zza konsolety. Państwu pięknie dziękujemy za to nasze ciemnostronomocne, masywne dzisiejsze spotkanie. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego i do usłyszenia. Thank you.